En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og mig, David Træs, og producer Andreas ude i baggrund. Mads, vi startede med Don't Fear the Reaper. Ja, det er fordi Colin Powell har vi ikke fået snakket om, og så skulle vi jo finde et nummer, der sådan passede lidt til, at der er en, der ikke er her mere. Så det er årsagen til, at vi begyndte der. Og vi kan jo sige, at Colin Powell, som døde i den forløbende uge, som vi godt vil tale lidt om i dag, fordi han var så stor en figur i amerikansk forsvar, sikkerheds- og udenrigspolitik. En mand, der går helt tilbage til at have kæmpet i Vietnamkrigen, været national sikkerhedsrådgiver under Reagan, har været stabschef for militæret, altså øverste general, under George H. Bush, sidenhen udenrigsminister, under George W. Bush, og efter at have været republikaner hele sit liv, slutter han sådan set af, jeg tror ikke, han bliver medlem af det demokratiske parti, men han bliver i hvert fald demokratisk sindet mod slutningen. Så Mads, det her, det er en, hvis man sådan skal pege på en stor figur i de sidste 4-5 årtier faktisk, i amerikansk sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitik, så er han helt oppe i toppen. Ja, det er han, og vel en, der har været potentiel præsidentkandidat også i en lang årrække. Der var i hvert fald mange en gang, husker jeg, at man har siddet og diskuteret, om det nu ville være den her gang, at Colin Powell han ville stille op. Ja, og han har også sådan virkelig haft stærke overvejelser om det, men det var som om han ikke havde den folkelige appel alligevel. Han blev mere opfattet som en meget, meget dygtig diplomat, og naturligvis en meget, meget dygtig militærmand, mere end at være, hvad skal man sige, folkeforføreren. Det, der selvfølgelig også er med Colin Powell, det er, at han har en baggrund, hvor man virkelig kan sige klichéen om, at det stod ikke skrevet, da han blev født, at han skulle ende med så fornemme poster. Han, vokser op i New York i et fattigt kvarter. Han er ikke særlig dygtig i skolen. Han kommer ikke på West Point, det fine militærakademi, fordi han simpelthen ikke har god nok karakter. Kommer ind på et meget nærmest ukendt universitet, men kommer så ind i militærprogrammet, og så får han en vej, som mange fattige amerikanere, sorte såvel som hvide og andre minoriteter, altså alle mulige typer amerikanere, der får sådan en vej ind i et mere succesrigt liv ved at få et stipendie ind i militæret. Så det er den måde, han kommer ind i det militære miljø på. Ja, man kan sige, at den amerikanske hær er jo præget af, at det er på det tidspunkt, hvor Colin Powell vokser op, altså i 50'erne, og begynder sin militære karriere, der er den amerikanske hær en, der mest består af arbejderklasse og underklasse i USA. Så det er sådan en maskine, der er med til at skabe karriere for mennesker, der ikke er født ind på en af de højere hylder i det amerikanske samfund. Og da han bliver løjtnant, og det gør han i slutningen af 50'erne, der tager hans karriere rigtig fart, og mellem at han begynder sin officers karriere og frem til Vietnamkrigen, så går det rigtig, rigtig stærkt. Og da vi er ude af Vietnam, der er han blevet, og står han lige på tærsken til at blive oberst, og på det tidspunkt, hvor han bliver er tæt på at blive oberst, der begynder man at skrive så småt om Colin Powell. Der har han gjort sig bemærket, og han er en af dem, man lægger mærke til i USA. Og så det tidspunkt, fordi man begynder at lægge mærke til ham i USA, i kredse, der beskæftiger sig med forsvarsområdet, forsvarspolitik og forsvaret som sådan, militæret som sådan. Det tidspunkt, hvor omverdenen, hele verden, virkelig får øje på Colin Powell, det er da vi når den første golfkrig. Det er altså den, der ligger i 1990. Det er der, hvor Saddam Hussein fra Irak har invaderet nabolandet Kuwait, og hvor George H. Bush, altså gamle Bush, han samler en meget, meget, meget bred koalition, der skal gå ind og stoppe Saddam Hussein. Da optræder Colin Powell på de her i dag så berømte pressemøder i Forsvarsministeriet Pentagon i USA. Lad os bare lige høre et lille klip med dengang noget yngre Colin Powell. Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off, and then we're going to kill it. Ja, Mads, det her, det er også et karakteristisk Colin Powell-citat, fordi det er kort, det er to the point, det understreger, hvad det var, der var pointen for militæret i Golfkrigen. Det er at slå hårdt til med overvældende magt, altså være så stor og stærke, at modstanderen ikke har en chance. Det er sådan den militære strategi, men også hans måde at tale på var meget karakteristisk. Kort, koncist, to the point. Ja, det må man sige. Han laver også sådan et sæt leveregler, som er sådan Colin Powells 10 bud for, hvad man skal gøre her i livet for at blive succesfuld. Og det er også alle sammen sådan nogle korte one-liners. Og hans leveregler var nogen, som han rent faktisk mente. Det var ikke nogen, der sådan bare var skrevet ved lejligheden. Han var sådan et menneske, der godt kunne lide, der var fast rammer om sin egen tilværelse, og havde sådan nogle principper, som han holdt meget højt, og det er meget typisk, at Paolo udtrykker sig sådan her. Ja, og golfkrigen bliver jo også den første golfkrig, en succes for ham. Altså det er ham, der er forsvarschef, og så var der, nogen vil kunne huske, generalen, der sådan styrede slagets gang nede i Irak, Norman Schwarzkopf. Men det var Powell, der sådan hjemme i USA, sådan styrede den her krig, og det gjorde han på en måde, der vagte begejstring, rent udsagt, både hos demokrater og republikaner. På det her tidspunkt er han jo ikke sprunget ud som en politisk figur, men altså han var meget, meget bredt vældigt for sin kompetence i den krig. Ja, man kan sige, det var jo altid, tror jeg, vigtigt for Colin Powell, at han var den første afroamerikaner, der, der når han de positioner, han når, og da han bliver Chiefs of Staff, altså stabschef for det amerikanske militær i 89, der er han kun i starten af 50'erne, er en af de yngste, der nogensinde er blevet det. Han er også den første med den hudfarve, og på den måde tror jeg, at Colin Powell har været meget bevidst om, at han var mere end bare sig selv. Han var også en rollemodel for rigtig mange, og han var et bevis på, at USA også var i færd med at ændre sig. Det militær, han begynder i, er jo et, der har et helt andet opfattelse af racepolitik oprindeligt, end man har i det militær, han er med til at modne og lave om. Og Colin Powell har hele tiden den her holdning, som er sådan en gængs militærholdning i dag i det amerikanske militær, hvor man siger, at altså, der er ikke hudfarver i det amerikanske militær her, alle grønne, så at sige, fordi man har alle sammen den samme farve uniform på, og det vil han meget gerne være et levende bevis på, samtidig med, at han godt vidste, at man kiggede på ham som en af de relativt få sorte i USA, der er nået toppositioner i det amerikanske samfund uden for musikkens verden, uden for sportens verden, men i sådan mere traditionelle karrierejobs. Og det er den rolle var altid en meget, meget stor del af Powells placering i det amerikanske samfund. Placeringen i det amerikanske samfund var også, at han selv, vi kommer tilbage til den kontroversielle del af ham lige om et øjeblik, men altså på trods af, at han i det længste stræk af sit liv åbenlyst var republikaner, havde positioner, mest berømt selvfølgelig udenrigsminister under George W. Bush, så var han sådan en, der rakte hen over de politiske skel. Jeg tror ikke, sådan folk sådan gik rundt og tænkte på ham som en repræsentant for det ene parti eller for det andet parti, men mere som sådan en, der var hævet over det. Og så var han jo samtidig også indbegrebet, det er jo den vidunderlige amerikanske drøm, han er indbegrebet af den amerikanske drøm. Du kan faktisk blive til alt, hvis du er villig til at gå den ekstra mil, som man siger på amerikansk, fordi han kom faktisk ud af nærmest ingenting og nåede helt til tops i livet. Han havde sin hvad skal man sige, absolute storhedstid, det var Golfkrigen. Det var den, der skabte hans helt store position i det amerikanske samfund. Men han når jo en endnu højere post, nemlig da han bliver udenrigsminister for George W. Bush. Da George W. Bush tiltræder som præsident i januar måned 2001, der er en af Bushs styrker, at han har fået overtalt denne her populære general til at smide, om jeg så må sige, den militære uniform, og i stedet for at gå ind i civil og blive udenrigsminister. Det var et scoop for George W. Bush, dengang han udpeger ham. Ja, det var det, og Colin Powell er jo en del af diskussionen om Powells eftermæle stopper jo bestemt ikke med den første golfkrig. Den fortsætter med hans rolle i krigen mod terror, og de, der er meget kritiske overfor Colin Powell, bemærker jo især den her episode, hvor Colin Powell sidder i FN og præsenterer de amerikanske beviser. Her kan man ikke se, at jeg laver godseøjne for Iraks masseødelæggelsesvåbenprogram og forsøger at overtale resten af verden til at bakke op om de amerikanske planer for at invadere Irak. Og den tid, han har i Bush-administrationen, der en embedsperiode, er nok også en periode, hvor Colin Powell opdager, at et er den militære karriere, han lige har afsluttet, noget andet er en karrierepolitik, som er noget anderledes end det, han er vant til, og meget berømt. En af de her beskrivelser af Colin Powell, da han bliver præsenteret for det materiale. Han laver jo sådan det er nærmest som sådan et bevisførsel for en retssag, hvor han fremlægger det, der skulle være den rygende pistol, så alle kunne se, at der ville være masseødelæggelsesvåben i, i Irak, og derfor skulle man gøre noget ved det, at der fortæller han de der folk, der har været med til at producere hans sag for FN der, siger til dem, at det her alt, hvad vi har, har vi virkelig ikke mere end det her. Så selvom han blev skubbet foran noget der, som jeg tror, han havde det svært med, selvom han livet igennem har fast i, at det var det rigtige at gøre, at fjerne Saddam Hussein, så tror jeg ikke, han nogen rigtig blev tilpas i rollen som politiker. Han har jo den enorme troværdighed, hvis vi lige skruer tiden en lille smule tilbage, at lige efter 9/11 i 2001, der rejser han jo som udenrigsminister til Bruxelles, til NATO, hvor udenrigsministerne fra alle NATO-landene mødtes. Og der giver han jo så på et lukket møde en dokumentation for, hvorfor det var nødvendigt at angribe Afghanistan på det tidspunkt. Og det bakkes der 100% op om i Afghanistan, og det gør der jo, undskyld, i NATO, og det gør der jo blandt andet, fordi udenrigsministrene fra de forskellige NATO-lande havde meget, meget stor tillid til ham, uanset hvor de stod hen. Det betød, at der var fuld opbakning til Afghanistan-krigen. Da vi så kommer til Irak-krigen, der husker alle, at der ikke var den samme opbakning i NATO-kredsen, helt berømt ved, at NATO simpelthen jo blev splittet i det her spørgsmål. Der var hele diskussionen, om man var med USA eller imod USA. Frankrig, Tyskland ville ikke med i krigen i Irak, mens for eksempel Storbritannien, Polen og Danmark ville fra starten. Det klip, eller det øjeblik, du taler om, som er meget afgørende for diskussionen om, hvorvidt Irak-krigen var nødvendig eller ikke nødvendig. Vi har et lille klip her fra det, hvor Colin Powell altså konstaterer, at den bevisførelse, han har lagt frem, den sidder lige i skabet. Lad os høre det her fra FN's Sikkerhedsråd i New York i marts måned 2003. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources. Solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. Jeg kan huske på det tidspunkt, hvor jeg sidder og ser den tale, der er jeg chefredaktør på Information. Jeg er meget skeptisk over for krigen, som jo endnu ikke er erklæret på det her tidspunkt. Men da Colin Powell holder sin tale, jeg sidder og ser den på CNN, inde på mit kontor på Information, der må jeg sige, at på grund af den tillid, også jeg havde til Colin Powell, så kommer jeg til at vakle i modstanden mod krigen, for jeg tænker, når han nu siger, at det vi lægger frem her, det er solid bevismateriale, det er ikke påstande, det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved, så må jeg sige, at lige den aften, hvor Colin Powell siger det, der tænker jeg, okay, hvis Powell siger det, så må det være rigtigt. Jeg har det sjovt nok faktisk på samme måde. Jeg var tilhænger af den amerikanske invasion af Irak i sin tid, men der var mange af de, der talte for krigen, som jeg ikke havde sådan større tillid til. Og jeg husker, at jeg sad live og så Colin Powell sige de her ting. Han sad med det her lille kort, han holdt op. Man kunne se de her enheder, der var lastbiler, der kørte rundt og kunne lave biologiske våben og så videre. Så tænkte jeg, altså, det er jo ikke sådan noget, man bare finder på. Altså, så er der jo simpelthen noget om snakken, og min tillid til Paul var så dyb, at jeg var i meget, meget lang tid overbevist om, at også da snakken begyndte om, hvor blev de her masseødelæggelsesvåben så af, at jeg tænkte, jamen, altså, Paul har jo siddet med dem og vist dem frem, så dem finder de jo nok på et tidspunkt. Det gjorde man jo så ikke. Nej, fordi trods krigen, der starter der i foråret 2003, og den hurtige amerikanske, hvad skal man sige, militære sejr over Saddam Hussein, ja, så i de efterfølgende år, og al den ballade, der var der ledte man selvfølgelig efter masseødelægsvåben, og man fandt dem aldrig. Det fik Colin Powell til efterfølgende, og faktisk komme med en slags undskyldning for det, han havde sagt. Nu skal I høre godt efter, fordi den varer kun 2,5 sekunder, inden han kommer videre til noget andet. Det her fra et amerikansk tv-program i 2009. I regret it now, because the information was wrong. Ja, så kort var det. Det var faktisk kun halvanden sekund, Mads. Jeg fortryder det nu, for den information var forkert. Han siger ikke den information, jeg gav, eller den information, jeg blev givet. Men han konstaterer bare, at det var ikke korrekt, det han havde sagt i FN's Sikkerhedsråd. Efter han er gået af, han går af 5, der giver han et interview med Barbara Walters, som også er sådan en institution i amerikansk nyhedsdækning, og siger i det interview med Barbara Walters, at det her, det vil altid være en del af mit eftermæle, velvidende, at det ville være en plet på hans eftermæle, og han sagde, kan jeg huske, it was painful. Det var den måde, han beskrev det, at skulle sidde der og holde den der lille tube op, som skulle være en model, der skulle forestille en anthrax-beholder, som irakerne kunne præstere i deres kemiske krigsprogram, men der var ikke nogen miltbrand anlæg, der fungerede længere i Irak, og da det går op for ham senere hen, der siger han jo også om de her, vi i dag betegner som de neokonservative, der er i kredsen omkring Bush, at han begynder at kalde dem for crazies, fordi de er så overbevist i deres tro på det, de gør, at de har forladt fornuftens verden. Selvom Irak-krigen var splittet, Europa splittet Danmark, så var Colin Powell fortsat, altså på trods af, at det er ham, der giver den her præsentation i FN's Sikkerhedsråd, som siden af gode årsager er blevet betragtet som meget kontroversielt, så bliver Colin Powell sådan set ved med at være en populær repræsentant for George Bush, når han er i Europa for eksempel. Han besøger Danmark på et tidspunkt, besøger Frederiksberg Gymnasium sammen med en tidligere elev på Frederiksberg Gymnasium, nemlig daværende udenrigsminister Per Stig Møller. Så det er interessant, synes jeg, Mads, at selvom han var medansvarlig for at lægge de her oplysninger frem, som han selv anerkender var forkerte, så kunne han stadigvæk svæve lidt hen over vandet og opretholde en stor grad af troværdighed og fortsat eksempelvis stor tillidserklæringer fra Hillary Clinton, fra Bill Clinton, fra mange demokratiske skikkelser. Det var som om, der var en altså trods denne her, man må sige, kontroversielle fejl, så var det som, han var klædt i teflon alligevel. Man kan i hvert fald sige, at der er ikke så mange, der politisk overlever deres tid i Bush-administrationen. Og det at gøre det, siger jo noget om, at der er en stor tillid til ham, der gør, at at han kan sådan set fortsætte, og det er jo efter sin år som fortaler for krigen, at han bliver til en skikkelse, som republikanerne sådan vender sig imod, når de skal finde en mulig udfordrer til Det Hvide Hus. Der bliver han ved med at være i spil der, men det er så også der, hvor Powell bevæger sig længere og længere ud af det republikanske parti, og selvom jeg mener, at han i 8 udtrykker, at han har en stor ja, vi har, Mads, vi har faktisk et klip her, der kommer fra netop 2008, fordi der skal han jo vælge side. Vi tager John McCain på den ene side, og så har han en, som jo minder om ham selv på mange måder i Obama, der også er en trailblazer, som amerikanerne kalder det. Og der har vi, Mads, et klip, hvor Colin Powell nogle få uger før valget i november måned 2008, altså mellem John McCain og Barack Obama, går ud og meddeler, at han støtter, han endorser, som man siger på amerikansk, Barack Obama. Lad os høre klippet her. I think that Senator Obama brings a fresh set of eyes, fresh set of ideas to the table. I think that Senator McCain, as gifted as he is essentially going to execute the Republican agenda, the orthodoxy of the Republican agenda, with a new face and with a maverick approach to it. And he'd be quite good at it. But I think we need more than that. I think we need a generational change. And I think Senator Obama has captured the feelings of the young people of America and is reaching out in a more diverse, inclusive way across our society. I have been watching, as I said in there, for a long time. And then within the past couple of months, I really said, you know, you just can't keep watching. You got to kind of settle down. And frankly, it was in the period leading up to the conventions and then the decisions that came out of the conventions and then just sort of watching the responses of the two individuals on the economic crisis give me an opportunity to evaluate their judgment, to evaluate their way of approaching a problem, to evaluate the steadiness of their actions. And it was at that point that I realized that, in my mind anyway, that Senator Obama has demonstrated the kind of calm, patient, intellectual, steady approach to problem solving that I think we need in this country. Ja, han starter altså med at sige, at det handler om, at Barack Obama repræsenterer en ny generation, rækker ud til nye unge amerikanere, og så siger han derefter, at han også er mere divers, altså er mere mangfoldig i sin tilgang til politik, og så slutter han endelig af med, at han har en sikker dømmekraft, der gør, at han altså går fra at støtte sin partifælle John McCain og kampfælle i virkeligheden også fra Vietnamkrigen, til i stedet for at støtte Barack Obama. På den måde, Mads, kan man også sige, at den første sorte nationale sikkerhedsrådgiver, den første sorte stabschef for det amerikanske militær, den første sorte udenrigsminister, han går altså også ud her og markerer, at han på trods af, at han er fra et andet parti, støtter den første præsidentkandidat, der er sort fra et af de to store partier. Det betød meget på det tidspunkt. Ja, det betød meget, og det var, da det kom, var det en overraskelse. Paul var ude at sige, at jeg er stadigvæk republikaner. Det er ikke det, der er på spil her. I en samtale med John McCain efter sigende, også til John McCain, at jeg vælger ikke dig fra, men jeg er også en del på grund af min position i det amerikanske samfund, underforstået min hudfarve, så kan jeg ikke stå i vejen her. Det håber jeg, du kan forstå. Og det kunne John McCain faktisk godt forstå, at det måtte forholde sig sådan. Og Colin Powell, som vi taler om i dag, døde altså i den forløbne uge, 84 år gammel. I overskrifterne stod der, at han døde af covid-19. Det er selvfølgelig sandt, men det skal understreges, at han, selvom han var fuldt vaccineret, ja, altså var alvorligt syg af leukemi, og derfor var i en meget, meget særlig risikogruppe. Han var altså alvorligt syg, inden han fik covid-19. En stor mand er gået bort, også en kontroversiel mand, men en mand, der har spillet en hovedrolle i amerikansk sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitik i det, vi vel roligt kan kalde en menneskealder. Lad os skifte emne her mod slutningen af udsendelsen, Mads, fordi jeg vil godt spille et lille klip, som jeg så på CBS News i den forløbne uge, som lige gør, at vi kan tale en lille smule om den der mærkværdige rolle, som vicepræsidenter ofte spiller i USA. Det var Kamala Harris' fødselsdag forleden dag. Og derfor så vil Joe Biden, hendes chef, overraske hende. Og det er tydeligt, fordi der er tv-billeder på, at det er jo ikke overraskende, fordi der er jo sat kamera op inde i Kamala Harris' kontor. Men prøv at høre den underdanighed, hvormed Kamala Harris i virkeligheden opfører sig på overfor præsident Joe Biden. Really? Oh, Joe. Aww, I'm very excited. Thank you. Thank you. Oh, look at how gorgeous. This is my favorite. Got it. Thank you. Oh, I'm going to hang this up with great pride. Thank you, Mr. President. Yeah, Mads. Altså, det er jo ikke tit, at man så tydeligt ser det her, hvor det jo næsten er som en lille pige, der bliver overrasket af sin bedstefar, der kommer med en æske chokolade til hendes fødselsdag. Altså, Nu er det Kamala Harris, der siger sådan her, men vi ser det jo igen og igen, Mads, at vicepræsidenten nemt kommer til at være i sådan et underdanighedsforhold i forhold til præsidenten. Ja, og sådan er det jo tit at være vicepræsident. Det er tit en meget, meget utaknemmelig position at have, fordi man jo fuldstændig, man har ikke nogen officiel portefølje som vicepræsident. Man sidder egentlig bare og blomstrer og har kun de opgaver, som præsidenten måtte få lyst til at give en af udfordringer. Og man er man tjener velvidende, at hvis præsidenten en dag bliver rasende på mig, eller synes, jeg ikke gør det godt nok, så kan jeg nok ikke lave ret meget andet end at være tilskuer til den politiske proces, og det er ikke ret sjovt. Så det er sådan en rolle, hvor man lærer at være underdanig. Og så sidder man selvfølgelig, mens man er underdanig, og håber på, at man sidder tiden ud, så man til sidst selv kan blive den næste præsident. Det ligger jo selvfølgelig i kortene, fordi der er så mange, der har været vicepræsidenter, der enten er blevet præsidenter, eller selv i hvert fald har taget chancen og været tæt på at blive sit partis nomineret, eller blevet sit partis nomineret, men alligevel ikke vinde. Det er en magtfuld venteposition, men den er, synes jeg jo nærmest, ydmygende, når den udspilles på den her måde. Ja, og sidst her, fordi vi har jo ikke rigtig indtryk af, at Kamala Harris sådan af Biden bliver givet de helt store opgaver. Hun får en gang imellem stukket noget ud, som er upopulært at beskæftige sig med, og må så tage sig af det. Men sådan en tung rolle i Biden-administrationen, det ser hun ikke ud til at spille. Lad os lige tage en afsluttende valgvideo her til allersidst. Vi skal til Nevada. Vi skal ud og se en kvinde, der hedder Michelle Fiorda, som har tidligere siddet i det lokale delstatsparlament derude, og som nu stiller op til guvernørposten. Og det, vi skal se for os, det er, at hun kører rundt ude i ørkenen, Nevada-ørkenen, i en kæmpestor pickup truck. Hun stiger ud af den, hun har en rød kjole på, og jeg tror godt, jeg kan sige, uden at fornærme hende, hun er en armfager kvinde, der kommer ud af bilen her. Lad os lige prøve at høre Michelle Fiorda for fuld udblæsning. I'm Michelle Fiorda, and I'm running for governor. I spent my whole life fighting the establishment. I was the first female majority leader in the Nevada Assembly and one of the first electeds to endorse Donald J. Trump. And you better believe I was attacked for it. Washington Post called me a gun-toting calendar girl. And Politico magazine said that I was the Lady Trump. And I don't care. We need outsiders, fighters, not the same old, boring, moderate, compromised blue blazer politicians. Let's start with a three-shot plan. Ban vaccine mandates, ban critical race theory, and stop voter fraud. The Joe Biden administration is coming after me. I'm Michelle Fiori, and I'm ready for the fight. Ja, Mads, the three-shot plan, altså de tre skudsplan, det foregår så ved, at hun skyder med en pistol efter tre ølflasker, hvorpå der for eksempel på den ene af dem står forbydet, at man skal bære maske, stop valgsvindel osv. Så hun er hardcore, hun er stolt af at være tæt på Donald Trump, og quite a woman, som man siger. Ja. Yeah. Og et billede på, at Trump fylder stadigvæk meget i amerikansk politik og er meget aktiv og er med til at løfte mange af de her primærvalg, der er op til midtvejsvalgene næste år. Der spiller han en stor rolle. Han spillede også faktisk en vis rolle i Colin Powells dækning af Colin Powells rolle i det amerikanske samfund, fordi her havde Trump også et par ord om Colin Powells rolle, som var noget anderledes end det de fleste gik og sagde. Han var ikke imponeret af Colin Powell. Det kan man roligt sige. Han sagde, at han var en af de værste Rhinos, altså Republicans in name only. Ham havde han virkelig ikke noget pænt at sige om, og der må man jo bare sige, at det er Donald Trump for fuld skrue. Det er den gamle taktik. Hvis du siger noget, der er kontroversielt, så råb det så højt, du overhovedet kan. Og noget, der tydeligvis fyldte meget for Trump, var ikke så meget det der med, at man jo går ud og taler pænt om de døde, især nogen, der har en meget central placering. Det var tydeligt for Donald Trump, at han havde svært ved at tilgive Powell, at Powell havde sagt i sin tid, at han støttede Joe Bidens kandidatur. Og før det, Hillary Clinton. Og vi skal også huske at sige her mod slutningen af udsendelsen, for dem, der måtte have siddet i spænding og tænkt, hvorfor taler vi ikke om de store økonomiske planer, som Joe Biden forsøger at få igennem den amerikanske kongres. Ja, så er det fordi, det er der fortsat ingen afslutning på, der forhandles, og det eneste, vi kan sige, Mads, det er, at for hver uge, der går, så virker det som om, at planens økonomiske rækkevidde, den i hvert fald bliver mindre. For hver uge, der går, bliver Joe Bidens store historiske plan barberet mindre, og vi må se, om den til sidst overhovedet ender med at blive vedtaget. Men Mads, det har vi jo sagt mange gange, så vi kan ikke andet sige, at vi siger tak for denne uge i kampagnesporet. Mads Fuglede og mig, David Træs, og producer Andreas ude i regien. Tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.